Dobry wieczór. Haha, Max Flow Studio. L plus A plus H. Poka, nabić się berka. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę razem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Ej szlagier, sprawdź mnie, brzmię jak dobry szlagier. Knujesz, choć wyprostuję cię, choćby magier. Gdy nie czuję, nie propsuję jak szczodry klakier. Przecież za takie rzeczy płaci się fakiem. Nie kupuję złotych płyt, wyświetleń czy lajków. Nie, że nie znam patentów, czy nie mam hajsu. Wstyd tak cisnąć kit jak wielu grajków. Ponoć rap to czysta prawda na majku. Ha, ha, ha, ha. Coś mi mówi przemów, albo lepiej nic nie mów w jego sumieniu. Sprawdź mnie w nowym wcieleniu, mówię to w swoim imieniu. Wielu by się podpięło, ale czają się w cieniu. Ten, kto zawinił, boi się opinii od każdego myślącego, który tu rozkmini. Nie ustawiajcie mnie w jednej linii z nimi. Utożsamiajcie mnie z Houdinim. Finish. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę razem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Czasem pomielony, powierzchnie zielony jak cyprysy. Czasem pogubiony, sprytem liściem omijam kryzysy. Staram być wesoły, nawet będąc goły albo łysy. A do ścieżek audio w parterze wbijam napisy. Wolę jeść małą łyżką z dużej misy. Przez swe zapisy zmienię cudze życiu rysy. W życiu mieć cwaniaczków oraz ich kaprysy. Stawiać na kompromisy, a nie bify i bisy. Mam polskie rysy, śląskie flow jak Hanusy, yo. Daję popisy, a po show daję bisy, wow. Jestem innowatorem, kreuję co słyszysz, ją, nie imitatorem jak ci, których wysypał. Nie ma miliona, a 200 tysięcy. Lecz uczciwe i prawdziwe, reszta mi wisi wokół. Buduję nieśmiertelną armię jak Khaleesi i czuję spokój, jak tybetańscy mnisi pokój. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę razem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, odracha. Tyle, że wielu może wydać się błaha. Kiedy śledzę wieści z globu, mam stracha. Każda mieści zło i tacha, dramat, poracha. Boję się otwierać gazet lub włączać TV. Wszędzie ból i cierpienie, brak perspektywy. W państwie kłamstwo na kłamstwie, niegodziwy. Przy wzorcach w tych proporcjach bądź prawdziwy. Uznałem, zamiast się wściekać na ten przekaz i dociekać komu ufać, wciąż narzekać. W swoim otoczeniu zrobić rekonesans. Sam dosyć potrzebującego człowieka. Jemu oddać cząstkę, siebie ciepła wiązkę. Z piekła wyrwać w Eden, podać rączkę. Niech to jest zalążkiem, nowym początkiem, a nie obowiązkiem, kończę tym wątkiem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę razem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią. Nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Yo,